före detta Navigationsskolan, numera Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30. Längst upp kommer trappan upp till Stigbergsgatan. Här ligger ett litet lusthus från 1700-talet tillsammans med en liten trädgård kallad Anna Lindhagens täppa. Här kan Anna på sin tid odla gammaldags prydnads- och kryddväxter. Det finns ett stort behov av en sjöfartsutbildning i Sverige och i Stockholm på 1800-talet. På 1840-talet startas därför den allmänna navigationsskolan. Den etableras först i ett eget hus i Mosebacke. Hit i Stigbergsgatan flyttar verksamheten 1907 i det här huset som är specialbyggt för ändamålet. Hundratals år tidigare har den här platsen varit platsen för Stockholms galgbacke, varför man historiskt också talar om Galgberget på den här platsen. Fortsätt nu västerut på Stigbergsgatan, eller till höger räknat från när du kom upp från sista styverns trappor. Gå fram till nummer 21.